Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag har en stemme, der får dig til at stoppe op og lytte. Igennem de sidste 10 år har hun været en lysende stjerne på den danske musikscene og ramt os i hjertet med hendes fine sange, der lyder som kun hun kan. Det har hun demonstreret igennem utallige hits og i optrædener på alt fra P3 Guld til Toppen af Poppen og Roskilde Festival. Man føler næsten, man kender hende, når man hører hendes sange. Som den der sjove veninde, der kan alt. Men selv de, der virker uovervindelige, kan have et hjerte med revner. Velkommen til dig, Soleima. Tusind tak. Sikke en præsentation. Hvor er du sød. Kan du lide den? Jeg er fuldstændig vild med den. Den skal få repeat derhjemme, når jeg lige har en lidt dårlig dag. Jamen, den er en gave til dig. Tak, bruger den lige, som du har lyst. Tak. Du hedder jo Sara i virkeligheden. Det gør jeg nemlig. Skal jeg kalde dig Sara herinde? Eller, altså, føles det underligt at blive kaldt Soleima i sådan en personlig samtale? Jeg vil helt klart sige, at det føles nogle gange lidt underligt, nemlig når det bliver lidt mere nært. Ja. Fordi Sara er jo mit navn. Ja. Og Soleima er noget, du har fundet på, eller hvad? Soleima er på en måde også mit navn, for det er noget, jeg er blevet kaldt meget som barn. Okay. Det er sådan et kaldenavn, min far altid kaldte mig, da jeg var lille. Nå, men så er det jo alligevel noget personligt, ikke? Det er noget personligt, og det er noget, det er ikke sådan, hvad sker der, hvem? Et kunstnernavn trukket ud af røven. Præcis. Og det er faktisk noget, mange piger er blevet kaldt, har jeg fundet ud af. Der er tit nogen, der tagger hinanden og sådan, ej, se, det var det, du blev kaldt. Jeg ved ikke, om det er en særlig nordjysk ting. Det er sådan, måske er det, fordi det er sådan lidt nuttet på en eller anden måde, ikke? Altså, det er sådan lidt ligesom at kalde sit barn for skattemus. Ja, eller nullegøj. Ja. Faktisk er det sådan et navn, der særligt bliver brugt, hvis man er lidt streng. Nå. Ja, det er lidt sådan, hvad kunne en situation være? Det kunne være sådan, altså du ved, et mindre barn, der lige ved at gøre et eller andet, sådan den ikke må, den kigger tilbage på forældrene. Soleima. Så siger forældrene sådan der. Ej, hvor sjov. Var du lidt streng, eller hvad? Nej. Det ved jeg ikke. Altså, men altså, er alle børn ikke lige skal teste nogle grænser? Jo, men det er det, jeg tænker, var der noget ekstra, det her strengt ved dig? Nå, men altså, Sara. Mm. Vi skal prøve at skrive dit kærligheds-CV. Ja. Hvis dit kærlighedsliv havde et CV, ja, så ville vi lige skulle svare på de her spørgsmål, som kommer nu, ikke? Jo. Så hvor mange gange har du været forelsket? Jeg har været forelsket nok 4 gange. Ja. Altså, jeg har også godt kunne blive forelsket i, at nogen synes, jeg var virkelig skøn. Ja. Altså, simpelthen bare i den ting, det er at blive forgudet lidt. Ja. Det kender jeg godt. Ja, og det er der sikkert mange, der kender jer, og det er jo sådan, det kan godt lige tage lidt tid, før man så finder ud af, nå nej, jeg er jo nok ikke forelsket. Ja. Så jeg tror, at rigtige forelskelser, altså hvor man virkelig er investeret os selv, der er det 4 gange. Hvor mange kærester har du så haft? Jeg har haft 2 kærester, vil jeg sige, sådan rigtigt. Ja. Det har jeg. En af dem, ham som du er sammen med i dag? Heldigvis, ja. Ja, okay, så kun en anden kæreste? Ja, en anden kæreste, som ligesom var en rigtig kæreste, vil jeg sige. Ja. Altså, så har der været forhold, som har været sådan, hvor man nok var lidt kærester. Ja, men uden helt at definere det. Uden at have sagt det, ja. Ja, okay. Har det ligesom været en titel, som der skulle ret meget til, før du ville sætte på relationer? For jeg er jo sådan en type, der har haft 20 kærester, for eksempel, ikke? Nå, er det rigtigt? Ja. Ja, jamen det har det helt klart. Ja. Altså i flere år skal der gerne gå nærmest. Nej, ja. Nej, hvor vildt. Altså nu skal det så siges, at jeg tror, at hvis jeg var single nu, så ville, jeg ved ikke, om det ville have ændret sig af sig selv, men jeg vil gerne arbejde på, at det ændrede sig, hvis jeg skulle være single nu. Ja. Hvilket jeg virkelig ikke håber, jeg skal, for jeg er rigtig glad for min kæreste. Ja. Okay, nå, men hvordan kan det være, tror du, at der skal gå så lang tid, før du har lyst til at sætte det der stempel på? Jamen, jeg tror helt klart, der er noget med, at jeg har en tendens til at passe sådan lidt for godt på mig selv i nogle af de her relationer. Ja. På den måde, at man skal, altså jeg er også glad for, at jeg passer på mig selv, og det, det er jo også for at undgå de helt store nedture på en eller anden måde. Men man kan også tage det for langt. Ja. Altså, man skal på en eller anden måde også ture og investere noget af sig selv. Det er også der, det bliver spændende og helt vildt særligt. Ja. Og der har jeg måske haft en tendens at holde meget lang tid på mig selv. Ja. Og netop måske blive lidt afhængig af det der med at føle, at der var nogen, der så måske ekstra gerne ville mig af den grund. Ja, jamen, det kender jeg godt. Ja. Det må jeg sige. Ja. Jamen, det er jo også en lille smule old school. Mm. At der også sidder noget i mig med det der med, hvad tænker jeg, at man kan som kvinde eller pige eller sådan. Altså, at jeg tror i hvert fald, hvis jeg skulle ud og være single nu, så ville jeg bryde med noget med det der med, nej, jeg kan godt gå ud og sige, hvad jeg gerne vil have. Og jeg kan godt tage det, jeg gerne vil have. Ja. Og hvis jeg så taber ansigt, eller hvilket er et forfærdeligt sætning, men det er jo den følelse, man godt nogle gange kan have, ikke? Ja. Så fuck det. Ja. Ja, så du har stået sådan lidt mere i en konservativ, klassisk kvinderolle og ventet på, at nogen har taget initiativet og så taget imod det, hvis det har været sådan længe nok kurtisering-agtig. Ja, netop passet på mig selv og derfor lavet dem på en eller anden måde tage initiativet, og hvis de vil det nok, så vil de nok bare blive ved med at skrive og skrive og ringe og ringe. Ja, tænk hvis de har tænkt det samme om dig. Hvis hun vil det nok, så vil hun jo nok. Så er der jo nemlig ikke sket noget. Nej, og det er jo det, der er lidt trist også. Ja, ikke? Det er jo en farlig måde at tænke på. Jamen, det er det nemlig. Og det tror jeg, det er jeg også glad for at se på en eller anden måde. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Det er så måske også en lidt uschammerende. det hører så. Der er jo mange ting, der egentlig går op for en, når man sidder her og taler om det. Ja. Fordi det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt over. Statistikken. Nej, præcis. Men nu ser jeg måske også, når jeg ser tilbage, at jeg har måske så også haft en tendens til, når jeg så har været sammen med nogen, at trække det meget langt ud, selvom jeg måske egentlig var færdig. Ja. Måske også, fordi der er jo også en tryghed at have en, der elsker en og er der for en. Ja. Og det er jo faktisk en ret grov ting at gøre ved et andet menneske. Ja, når man er tjekket ud, og man bare bliver i det alligevel, ikke? Præcis. Men, men det er altså dig, der er gået i din statistik af en kæreste. Nå ja. Ja. Det er jo helt vildt, at jeg ikke... Jamen, det er rigtigt. Ja. Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Det synes jeg også. Altså ligesom det der med, hvor mange gange man har været forelsket, så er det også sådan lidt... Og det betyder måske, at jeg ikke har fået knust mit hjerte så ofte, fordi der er måske nogen, der vil sige... Hvis du har fået knust i hjertet, så ved du det. Mm. Jeg har haft heartbreaks, og den historie, jeg skal fortælle om i dag, det var helt klart at få knust sit hjerte. Ja. Jeg har haft brud, hvor at vi ligesom, jamen, hvor jeg har været ked af det. Det kan i hvert fald ikke sammenlignes med det, jeg vil fortælle i dag, som på en eller anden måde har sat et spor, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og jeg tror igen, fordi det kan måske også lyde sådan lidt, wow, har du ikke... Og jeg tror igen, det hænger jo sammen med det, jeg lige startede med at sige, med at... Når man har en tendens at passe lidt for godt på sig selv, så får man jo heller ikke lov til at opleve måske hverken det helt store, den helt store kærlighed eller det helt store heartbreak, fordi man tillader ikke engang sig selv at gå ind i det space. Ja, og det synes jeg er en super god pointe, fordi det er jo også noget af det, som jeg også snakker med folk om herinde, at hvis man sidder som lytter og er fuldstændig ødelagt af hjertesorg, så synes jeg i hvert fald, at det kan hjælpe at tænke på, jamen grunden til, at jeg er så ked af det, er jo fordi, jeg har tilladt mig selv at elske så højt. Ja, ja, præcis. Det er jo fordi, jeg har oplevet den her kæmpe store kærlighed. Jeg har været så forelsket. Jeg har haft den her tid med det her menneske. Mm. Og selvfølgelig så gør det også tilsvarende ondt, når det så slutter. Ja. Men alternativet er jo at gå rundt i sådan en middelmådig følelse hele tiden. Lige præcis. Og aldrig nå helt derop, og så til gengæld heller aldrig nå helt derned, ikke? Lige præcis. Og det tror jeg er virkelig sigende for sådan mine tidlige 20'ere. Ja. Det er helt klart konsekvensen, når man passer for godt på sig selv. Der er forskellige, det ved jeg også, du taler om her i dit program, der er forskellige former for hjertesorg, og jeg har måske oplevet sorg, som ikke har været romantisk relateret. Og så kan den følelse kan man jo godt tage med ind i andre dele af livet, hvor man så tænker sådan, det gør sgu så næst det der. Jeg satser det ikke også over i den her afdeling. Nej, det giver mening. Mm. Troede du denne her ene romantiske gang, så, hvor du fik knust dit hjerte af en romantisk relation, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, der var lige sådan et tidspunkt, hvor jeg tænkte sådan, det var nok det, ja. Ja. Det, ja, der er ingen vej op herfra. Altså, jeg kan virkelig huske sådan noget med at ligge på min veninders sofa, bare sådan og græde og græde og græde, og bare tænke sådan, der er ingen vej op igen. Nej. Er du blevet glad igen? Heldigvis er jeg blevet glad igen. Hvad er din civil status i dag? Jamen, den er sådan, at jeg har en virkelig, virkelig dejlig kæreste, som jeg har været sammen med i over 10 år. Ja. Og han er også far til min søn. Så jeg føler mig meget heldig, og jeg føler også, at han var den, der lærte mig at ture og give mig hen, jo. Ja. Fordi det var helt klart, det tog lang tid at lære at ture, og som du sagde lige før, tillade sig selv at mærke den helt store kærlighed, for der er jo bare så meget på spil, som vi ved. Ja. Så det var ham, der på en eller anden måde lærte mig det. Bryde den der mur ned. Præcis. Ja. Er det så kommet helt derop? Altså, hvor det tilsvarende kan komme helt derned? Ja, det er virkelig kommet helt derop. Og det er også sådan nogle gange, når jeg tænker sådan, hvis jeg tænker på, om han går-agtig, så kan jeg godt få det sådan, altså virkelig nærmest sådan en fysisk reaktion. Ja, helt angst. Ja, præcis. Ja. Fordi nu har man jo netop tilladt sig selv at komme derud, hvor man kan mærke sådan, okay, det er det her, der er på spil. Det er det her, jeg kan miste. Det kan komme til at gøre rigtig nas. Det er så nøjeren, når man får de der katastrofetanker. Lige præcis. Og det er underligt. De kommer måske også ind. Altså, nogle gange kommer de, hvor jeg bare sådan, der er ingen grund til det. Mm-mm. Men altså, så kommer de jo måske også, fordi at man, at man er så glad. Og sådan, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Sådan, det er jo også en måde sådan at mærke, at man virkelig er tilfreds og glad med det, man har. Ja, når man er bange for at miste. Præcis. Mm. Sara, inden vi går i gang med din heartbreak-historie, så vil jeg bare gerne lige have en lille forhistorie. Ja. Sådan, så man lidt bedre forstår, hvor du er, og hvordan du har det, og hvorfor du reagerer, som du gør, i den heartbreak-historie, vi skal høre om lidt. Ja. Vil du ikke bare lige tage os tilbage til din barndom, og bare lige fortælle, sådan, hvor er det, du kommer fra? Jo. Altså, jeg kommer ligesom fra sådan en familie, hvor at mine forældre gik fra hinanden meget tidligt, da jeg bare var et år. Og jeg er vokset op ved min mor, og så været ved min far i weekender og ferier. Men min far, han havde et misbrug, som gjorde, at han på et tidspunkt i mit liv var nødt til at vælge det fra at se mig. Fordi, hvor gammel var du der? Jamen, der har jeg været sådan noget 8. klasse, tror jeg. Okay. Og det var alligevel sådan 4-5 år, hvor han ligesom var i et lidt vildere misbrug. Og jo på en eller anden måde, altså i dag er jeg egentlig taknemmelig for, at han tog den beslutning, fordi det var jo også en måde at skåne mig på. Ja. Men det var selvfølgelig et voldsomt at mærke at blive valgt fra. Ja. Og sådan er det jo, når man det kender folk, der er pårørende til misbrug, at der er det altså stofferne, der vinder. Det er en af de ting, jeg har med i min, hvad kan man sige, sådan bagage, som måske er, når man har mærket at blive faktisk at blive forladt, så tror jeg, man har en tendens til at passe ekstra, ekstra godt på sig selv. Ja. Og er jo altså den allervigtigste person i ens liv, ikke? Sammen med ens mor. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Så det har da naturligvis sat sin spor i mit liv. Mm. Det har helt klart en betydning for den historie, jeg skal fortælle i dag. Ja. Og er også noget, min far og jeg jo, efter han er blevet clean, har skulle arbejde vildt meget med, og heldigvis så er han også rigtig god til, og hvordan vi på en eller anden måde kan arbejde med det som far, forstår, datter og som familie. Ja. Forstår, hvordan det må føles, ikke, at blive på en eller anden måde forladt af sin far i en periode. Det gør han. Så det er klart, altså selvom at man er over det, så har det jo alligevel sat spor. Mm. Nå, men ja, Sara... det var en side note. Ja, lige præcis. Sådan så vi har en lidt bedre idé om, hvem du er, hvor du kommer fra, hvad for nogle reaktionsmønstre du kan have, ikke? Jo. Men lad os gå i gang med historien om dit store heartbreak. Ja. Hvor begynder den henne? Hvor møder du det her menneske, som historien handler om? Jeg møder mennesket på train. Ja, altså i Aarhus. I Aarhus. En klub. Er du fra Aarhus? Nej. Men det er jo en legendarisk klub. Det er jo en legendarisk. Og min mand er DJ, så jeg har været med, når han har spillet. Men, men nej. Okay. Jeg er fra København. Okay, nå, men jeg møder ham på train, og det var sådan, at jeg tror endda selv, vi havde spillet. Ja. Og vi var altid på train. Studenterhuset eller train. Ja. Og det var jo sådan lige de der år, slut gymnasiet, start, whatever man nu laver der. Jeg møder ham sådan lidt, bare sådan, tror jeg, vi skal til at hjem-agtigt. Og han er ligesom sådan en fælles ven. Ja. Og så tror jeg nok, vi bare kysser den aften. Og sådan. Altså bare ud af det blå der, snakker I sammen først? Altså det skal siges, det var jo en sen aften. Ja. Men nej, altså nu du siger det, det er ikke sådan, at vi ligesom sådan... Det er ikke en lang, nu skal vi lige lære hinanden at kende. Nej. Og så tror jeg bare, vi står bare lidt og kysser på et gadehjørne, og så går vi bare hver til sit. Ja. Det er ligesom meget sådan... Meget sådan det lidt er på det tidspunkt, ikke? Ja, er det ikke lidt det? Jo, det føler jeg. Ja, og meget sådan... Altså, det var ikke sådan, jeg følte, jeg var ramt af lynet, og nej, bare nej. Sådan... Næste morgen bare var sådan... jeg må ringe med det samme, aktivt. Altså, nej. Det var ligesom bare sådan en... Der var en lethed over det, og det var bare fint, hvis det også bare havde været det på en eller anden måde. Ja. Og det tror jeg også var meget sigende for den periode i mit liv. Men så skriver han igen, og så begynder vi bare lidt at se hinanden. Og det er sådan også lidt nyt for mig. Altså det er også mit første møde med dens. Altså det er også sådan lidt mere en voksen måde at være sammen i en relation på. Altså sådan noget at tage ud og spise. Lige præcis. Gå en tur. Alt tage i biografen. Der, alt sådan noget der. Ja. Så det tror jeg også var sådan jo spændende og særligt at få lov at opleve med et andet menneske. Mm. Så det gjorde nok også, at jeg sådan... Ja, jeg synes det var... Jeg synes på en eller anden måde, han åbnede dørene til sådan en ny form for sådan en romantisk relation, ja, som jeg var meget draget af. Var du forelsket i ham? Jamen, det var jeg nok ikke rigtig der i starten. Nej, var han det i dig? Nej, altså det ved jeg ikke helt. Mm. Men der husker jeg det mere som om, det var fint, og når jeg ikke lavede noget andet, så kunne vi godt hænge ud. Ja. Men det ændrede sig jo så. Fordi ja, at så blev vi ligesom ved med at ses, og der var det med ham, at han skulle flytte til København. Ja. Så jeg tror lidt, vi havde lidt aftaler, når han skulle flytte til København, så skulle det stoppe. Og den der dato nærmede sig sådan lidt, og jeg tror på en eller anden måde, det blussede også sådan et eller andet op. Ja. Altså der tror jeg i hvert fald, jeg blev mere og mere sådan, ej fuck, det skal jo også slutte, og lige pludselig kunne jeg også mærke sådan, det har jeg faktisk ikke lyst til. Hvis du sætter dig ved siden af en person, som du elsker, uden at røre ved personen, bare sidder og kigger på vedkommende, så vil jeres hjerterytmer i løbet af nogle minutter begynde at synkronisere sig. Det viser forskning ifølge avisen.dk. Den her forskning er altså lavet på heteroseksuelle mennesker, der sidder og kigger på hinanden, og som altså elsker hinanden. Og en lidt provokerende ekstra fakta er, at undersøgelsen også viste, at det var kvindens hjerterytme, der tilpassede sig mandens. Og så endte det sådan med, at han lavede sådan en meget romantisk aften, hvor jeg faktisk tror, vi var i biografen, og så tog hjem til hans lejlighed, som han havde tømt fuldstændig, fordi han jo skulle flytte. Og så havde han sådan sat stearinlys i hele lejligheden, og sådan, altså virkelig sådan en meget stor romantisk gestus, som jeg ikke havde oplevet før. Mm. Det var bare sådan en helt magisk aften, som var meget fin på en eller anden måde, og der besluttede vi så, at vi alligevel skulle blive ved med at se hinanden, selvom han flyttede til København. Dejligt. Og der, det var nemlig sådan virkelig, virkelig dejligt. Og der tror jeg, der var jeg ligesom... Er du romantiker? Ja, det tror jeg faktisk, jeg er. Ja, fordi jeg tænker, det er lidt modstridende for mig at være romantiker og samtidig passe så godt på sine følelser. Ja, men jeg tror nemlig, jeg er det, når jeg når punktet. Ja. Altså, jeg tror, når der sådan... Når du overgiver dig. Ja, præcis. Ja. Men... Jeg gør nok ikke selv noget. Altså, nu gør jeg noget romantisk for min kæreste her på 10. år. Det ville også være lidt trist, hvis vi ikke var kommet dertil. Men altså, jeg tror for eksempel, jeg vil ikke have gjort det for ham. Forstår du, hvad jeg mener? Mm-hmm. Så det er jo også på en eller anden måde. Altså, jeg nyder, når det bliver gjort for mig. Ja. Men jeg tror ikke, jeg selv vil have ture. Eller det vælger 100% ikke. Nej. Så på den måde er det jo modstridende, men en ting er jo at tage imod, en anden er at give det til hinanden. Ja, du er ikke sådan en aktivistisk romantiker, men du er modtagende, det passiv romantiker. Det var jeg i hvert fald der. Nu vil jeg sige, at jeg arbejder mig mere og mere op i en sådan aktiv romantiker. Okay. Det var også en ret corny ting at gøre. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Altså sådan, men alligevel, så var det jo første gang, der var nogen, der gjorde sådan en ting for jeg mig. Jeg har altid elsket det. Ja, altså. Men det gjorde jeg jo også, virkelig også, da det så blev gjort. Ja. Og så var man da bare sådan, det er sgu da cute, skat. Ja, det er da det sødeste. Ja, og det har du lige gjort. Og så var det nemlig, det var jo sådan, vi tænkte sikkert sådan, nej, det skulle være afslutningen. Men så besluttede vi så det der, det var også ret romantisk. Sådan, ej, vi må bare blive ved med at se sagt. Ja, vi kan ikke lade være. Så vi så, og så flyttede han til København. Jeg var i Aarhus. Så skete der så det, at det alligevel var lidt svært at ses. Ja. Og jeg tror også, jeg netop begyndte at føle det der med, at han ligesom ikke var lige så opsøgende, og ligesom ikke var, altså sådan den der sådan følelse af sådan, er du ved at glide lidt væk? Og hvordan var dine egne følelser, altså hvis vi tager hans opførsel ud af ligningen? Ja. Jamen det tror jeg, det skabte usikkerhed for mig jo. Ja. Netop også fordi jeg tænkte, altså jeg havde jo på en eller anden måde også givet lidt ind til noget, som jeg måske ikke var helt, altså kvæg forhistorien, som vi jo har med i ligningen, så var jeg jo måske også sådan, det var jo et stort skridt for mig på en eller anden måde at være sådan, okay, så gør vi det. Og I kaldte jer ikke for kærester på det her tidspunkt? Vi var i hvert fald eksklusive, kan man sige, i og med at vi havde besluttet, at vi skulle blive ved at ses. Selvom en boede i København og en boede i Aarhus. Det føltes som om, man var meget committed, når man gjorde det på så stor afstand. Mm. Så det var helt klart sådan, at nu var det os. Men så gik der den der sommer, hvor jeg tror, jeg blev mere og mere sådan lidt sådan... Altså blev usikker. Og det feedede jo virkelig til den der følelse af sådan... Ej, bliver man nu forladt? Og det var ikke godt til mig på en eller anden måde. Nej. Og så... endte det med, at min veninde havde været på Anholt med ham. Ja. Og så havde set noget, eller hørt noget, eller et eller andet om, at han havde været sammen med en anden. Det konfronterede jeg ham ligesom med. Så sagde han bare, at det var rigtigt. Det var oppe i min lejlighed, i min seng. Ja. Hvor jeg ligesom var sådan, bare sagde det, som det var. Han var også bare sådan, det var han virkelig ked af, og det var rigtigt. Vidste han godt, altså var der ligesom... En overensstemmelse omkring, at det var altså utroskab. Det måtte han ikke. Det var ikke aftalen. Ja, det var der helt klart. Ja. Altså, fordi det var helt klart sådan en situation. Altså, det var den situation, hvor jeg var sådan, har du gjort det der? Ja. Og han så var sådan, ja, og virkelig var ked af det. Jeg var meget sådan, helt klart, det er ikke for mig det her. Vi ses. Altså, jeg var meget sikker på, sådan, det skulle jeg ikke have noget med at gøre. Så den her forelskelse, for det tænker jeg, at du må jo have nået at blive forelsket på det her tidspunkt. Det var helt klart, ja. Den kunne du på en eller anden måde bare lukke ned for i det øjeblik, du finder ud af, det er rigtigt, han har været mig utro, slut, så er det færdigt. Ja, altså det kunne jeg, og det tror jeg også, altså det hænger også sammen med at være blevet forladt før, bare ikke i romantisk øje med, at man ligesom er sådan, alle alarmklokker ringer sådan, jeg er allerede gået langt ind i det her nu. Skal jeg virkelig passe på her, fordi jeg ved godt, hvad der ligger derude og kan gøre rigtig ondt. Ja. Altså som en person, som har det helt omvendt af dig, ikke? Altså, som virkelig kaster mit hjerte ud til højre og venstre, til alle drenge, der end måtte ville have det. så er jeg bare nysgerrig på at høre, hvordan det føles, altså at lukke ned for sådan en følelse. Altså, er det følelse som om, at din forelskelse så går over i det øjeblik, eller er det bare en rationel beslutning om, det er ligegyldigt, hvad jeg føler, det er bare sådan, det er, det er slut? Ja, det tror jeg var, i denne her situation, så var det det. Altså, det var sådan også en fortælling, jeg havde med mig selv, hvor jeg var sådan, hvis der er nogen, der på en eller anden måde gør det ved mig, vil have lyst til at være utro med et andet menneske, så vil de mig ikke nok, og så er jeg nødt til at bare lukke alt ude. Mm. Altså, det var helt klart den. Så det var fornuften over følelser? Ja, 100%. Ja, fornuften og det der med at passe på sig selv. Kunne du så ikke mærke forelskelsen længere? Jamen det tror jeg, svaret på det spørgsmål, det tror jeg måske ikke helt, jeg nåede at finde ud af. Fordi det der skete, det var, at han sådan, altså i situationen, der var han meget sådan, det var, jeg husker det meget kort og meget sådan, vi græd lidt. Jeg var meget sådan, det kommer ikke til at ske, vi ses, hyg dig. Var selvfølgelig også vred og såret og sådan noget der. Og så gik han. Ja. Men det, der så skete, det var, at han ret hurtigt begyndte sådan at skrive og ringe, og sådan på en eller anden måde prøve at vinde mig lidt tilbage. Ja. Og det tror jeg på en eller anden måde kamuflerede, om jeg var forældst. Altså, fordi du spørger om det der med, kunne du virkelig bare lukke den følelse ude? Og det tror jeg, hvis nu han ikke havde ringet og skrevet, så tror jeg måske også, at jeg havde kunne føle mere. Er der en sorg her? Fordi der, det er tomrum, der bliver efterladt efter en, der går. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Men han var jo ret hurtig til ligesom at begynde virkelig at forgude mig, og virkelig bare ville vinde mig tilbage. Og så føltes det jo måske lidt som om, at man ikke helt er blevet forladt. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, 100%, men også fordi, at det er jo netop meget præcis det her, du beskriver med, at hjertesorgen er jo meget et tomrum af en anden person, som er væk. Ja, ikke? Præcis. Og det var han jo ikke helt. Nej. Så det tror jeg var ligesom sådan, hvis han nu ikke havde skrevet og bare havde accepteret sådan, fint, vi skal ikke ses igen, så havde jeg måske også haft en længere sådan soveperiode, eller sådan en periode, hvor jeg savnede meget. Men han startede jo på det, som jeg på en eller anden måde måske også feedede meget på i den periode, som var, at folk hele tiden skrev til mig, at folk gerne ville se mig, at folk gerne ville... Så på en eller anden måde, så startede det jo bare lidt op, alt det jeg, min sådan bange barn, der er bange for at blive forladt, feedet på. Ja. Altså det fortsatte i lang tid, mange måneder. Hvor lang tid? Jamen jeg tror måske 4 måneder. Ja. Som jo nærmest... Hvor han kæmpede for at få dig tilbage, og hvad svarede du, når han, altså svarede du, når han skrev, eller, og hvis du gjorde, hvad svarede du så? Ja, det kunne være sjovt at finde de beskeder i. Jamen, jeg husker det, som om jeg var meget afklaret. Altså meget så sådan. Hver gang han var sådan her, Sara, jeg savner dig, skal vi ikke please prøve igen, jeg kan ændre mig, alt bliver godt, så var du bare sådan her, ellers tak. Ja. Og så blev han ved dagen efter, men Sara, please. Ja, måske mere sådan ugen efter. Ja. Jeg husker ikke sådan, det var sådan på daglig basis, men ja, så blev han sådan ved-agtig. Ja. Og det var jo lige det, som jeg havde brug for på en eller forstår du? Ja. Og det gør, at man aldrig kommer ned i det der hul. Ja, præcis, for jeg var ikke alene lige pludselig. Og han var der stadig vildt meget. Ja. Og også det der med, at han virkelig angrede, og virkelig, altså det var sådan en, der er blevet en, altså først og fremmest havde jeg det jo sådan, tænk, at du vil en anden mere, tænk, at du vil sætte mig på spil. Men så lige pludselig, så bliver det jo vendt 180, og når folk fortryder og virkelig kæmper, og så er jeg sådan, nå okay. Altså du ved, det er jo sådan nogle underlige dynamikker, hvor man sådan alt sammen viser tilbage til sådan det der forladthedsangst. Ja, bevis over for mig, hvor gerne du vil mig. Den der, ikke? Mm. Altså hvor man bare sådan, åh gud. Men altså, vi snakker til 21-årige mig. Ja. Jeg har tilgivet dig for det. Jeg ville være på præcis samme måde. Men jeg havde bukket under på dag 1. Var det godt. Det gjorde jeg jo på en eller anden måde sikkert også. Altså, så holdt jeg bare det der hen, jo, fordi det var gjorde mega du det? Lækkert. Altså, følte du sådan her, jeg kommer til at give efter. Vi kommer til at være sammen igen, men nu trækker jeg den lige lidt længere. Ja, det tror jeg måske, jeg gjorde. Ja. Det tror jeg. Ja, fordi du kunne godt mærke, at dine følelser ikke var over. Ja, ja. Det kunne jeg 100%. Det er jo nok svært. Altså, jeg ved ikke, om det er muligt, det der med bare at stoppe ens følelser. Bare sådan bang. Nej. Altså, så de var der jo selvfølgelig stadig. Mm. Men det var helt vildt fedt for mig, de der måneder. På sommer, og han var bare sådan, og jeg skrev sikkert også med andre. Og, altså, du ved sådan... Ja, det bedste fra alle verdener. Ja, præcis. Hvis du har hørt mange afsnit af denne her podcast, så har du måske også hørt udtrykket This too shall pass. Altså, at alt er en fase. Udtrykket stammer fra Karen Blixen, og fortællingen lyder på, at hun engang, da hun rejste fra Afrika, fik en seddel fra sin tjener Kamante. Hun måtte først åbne sedlen og læse den en dag, hvor hun aldrig havde været lykkeligere, eller en dag, hvor hun aldrig havde været ulykkeligere. En dag mange år senere, hvor hun var blevet hyldet efter en stor succes i hendes karriere, besluttede hun sig for at åbne sedlen. Du har sikkert allerede regnet det ud, men der stod selvfølgelig This too shall pass. En reminder om, at alt har en ende, så man husker at nyde de gode ting, så længe de varer, men også husker, at alt dårligt også er overstået på et tidspunkt. Din kærestesorg går også over. Men det, der så skete, det var, at jeg på et eller andet tidspunkt jo gav efter, ja. Og var sådan, det er klart, så skal vi nok. Kan du huske øjeblikket, hvor du gør det? Der er faktisk et eller andet, der sådan siger mig, at jeg stod på en S-togstation. Ja. Det er sjovt, jeg kan nemlig ikke huske det sådan, og mange af de her, altså det er jo lidt brudstykker, når det er så mange år siden. Mm. Men der er et eller andet, der siger mig, at jeg stod på en S-togstation et eller andet sted på Sjælland, og var sådan, han skrev en besked, og jeg så var sådan, okay, så kommer jeg hjem til dig. Okay. Og så der, med det, ligesom sådan, okay, nu giver jeg så også efteragtigt. Ja. Og det var vildt dejligt, kan jeg huske. Altså, det var også, nej, jeg var ligesom også kommet dertil, hvor jeg var sådan, okay, han ville det virkelig gerne, nu kan jeg godt slappe af, nu kan jeg godt give mig hen. Det var også lidt ligesom sådan make-up sex efter et stort skænderi, kan være noget særligt, ikke? At jeg tænker, at det må også føles som sådan en vild ting, og sådan, okay, vi har haft den her modgang, ja. Og nu endelig er vi sammen igen, ikke? Altså, så kan det føles på en eller anden måde større, eller vigtigere, eller mere forløsende. Absolut. Det tror jeg, der var meget af det der. Ja. Så var jeg hjemme hos ham, og jeg boede jo stadig i Aarhus. Og så husker jeg det, som om jeg var der måske bare en dag, eller en weekend, eller et eller andet, og så tog jeg hjem til Aarhus. Ja. Og så gik der et par uger, så kom jeg tilbage den der weekend, og så sådan søndag aften, da jeg skulle til at hjem, var sådan, at han kunne simpelthen ikke ses mere. Han kunne ikke, det kom ikke til at fungere for ham. Er det ikke vanvittigt? Er det ikke sindssygt? Jo. Altså, jo. Jeg synes bare, jeg fik det sådan, okay, jeg er fucked up, men du er fandme fucked up. Når du kæmpede i 4 måneder ja. For at få mig tilbage, ja. Velvidende præcis, hvem jeg er og hvad vi har, og så går der et par uger, og så vil du give slip på det hele igen. Lige præcis. Hvad var hans grund? Hvad sagde han? Jamen, jeg tror, ligesom jeg nu sidder her og fortæller om mine, altså alt det, jeg har med, ja. Så har han jo helt klart sikkert også haft noget med, altså som måske er, ligner det lidt, det der med, jeg må have sikkerheden, men når han så endelig fik den, så betød den så noget, eller... Men han sagde ikke noget. Han kom ikke med nogen grund. Jo, det var den der grund. Jeg bor jo i København, og du ved, vi var tilbage til det der, hvor jeg bare var sådan... Det er vi jo kommet over for helvede. Ja. Altså, det var virkelig sådan, jeg var fuldstændig i chok. Ja. Altså, jeg tror jeg ikke engang, jeg græd eller sådan over for ham. Jeg tror bare, jeg var sådan... Ja, det var helt sort. Ja. Og jeg var bare fuldstændig i chok over... hvad der skete, om det var virkeligt. Ja. Det var jo absurd. Altså, du begyndte også at grine, da jeg sagde det. Altså, det er jo absurd. Ja. Jeg var bare sådan, der er et eller andet, det er jo helt fucked. Du går fra mig? Ja, hvad laver du? Du har brugt 4 måneder på det her. Ja. Hvad sker der? Ja. Hvordan reagerede du, da han sagde det? Jamen, jeg tror faktisk, jeg gik i sort. Altså, jeg tror faktisk, jeg simpelthen bare var sådan, tog mine ting og var sådan, hvad sker der? Jeg tror ikke helt, jeg forstod det. Jeg synes, det var så absurd. Ja. Han boede på, jamen, på Nørrebro et sted, og mine veninder boede på Stefansgade. Ja. Så gik jeg nemlig der. Ja, det var søndag morgen, kan jeg huske. Vi havde ligesom været sammen i weekenden, og så havde han ligesom sagt det søndag morgen. Så I lige kunne få en god weekend. Så gik jeg så ned til mine veninder, og så græd jeg bare. Jeg kan bare huske, at jeg lå bare i første stilling på deres seng, og var sådan, jeg kunne slet ikke tale, eller slet ikke, altså jeg var bare så ked af det. Ja. Men altså, jeg tror, at det, der skete den dag, det var en meget svær ting for mig at opleve, fordi at jeg netop var så bange for at blive forladt i forvejen, og på en eller anden måde jo havde passet på mig selv, og havde det lidt sådan, jeg har faktisk sat nogle grænser for mig selv, ja. Og du har lukket mig over 4 måneder til at gå ind i det her. Snydt mig. Til at blive forladt. Ja, og jeg går her og passer på. Ja. Hvad så du, hvad jeg mener? Ja. 100%. Så på en eller anden måde, så vil jeg sige, selvom... Det er uretfærdigt. Det var uretfærdigt. Jeg havde den der sådan, det kan bare ikke være rigtigt. Nej. Og det vil jeg sige, at det var det farlige for mig, og det er måske også derfor, jeg tager den her situation med, fordi selvom det måske ikke er min største kærlighed, ja. Altså hvor jeg på en eller anden måde altså tænker tilbage på, du ved, den nærende, smukke relation, vi havde, fordi det var det måske egentlig ikke. Mm. Så har den jo sat nogle spor i mig, fordi den på en eller anden måde bekræftede noget af det, jeg var allermest bange for, og som jeg gik og passede så meget på med. Ja. Så den gjorde også, at jeg i årene efter havde meget sværere ved at, endnu sværere, end det måske forvejen var, ved overhovedet at have lyst til at gå ind i sådan mere faste relationer. Men den må vel også nærmest altså have bevist over for dig, at man kan ikke undgå at gå igennem livet og blive såret eller forladt, ligegyldigt hvor godt man, hvor passer, man på sig, passer på sig selv. Ikke? Jo. Altså at måske giver det ikke så meget mening at gå og være sådan et skjold, fordi at du skal nok opleve sorg ligegyldigt hvad. Men det tror jeg, det, hvis det var sket nu, så håber jeg, at jeg havde kommet til den, altså sådan derhen, hvor du lige kom hen nu. Men jeg tror, at der, hvor jeg kom hen som 21-årig. Ja. Nu skal jeg ingenting. Nu skal jeg bare kun for Guds, og aldrig nogensinde have en kæreste i mit liv igen-agtigt. Nej. Altså, fordi det var bare sådan, det var for meget. Det var for, det gjorde så ondt, synes jeg. Ja. Og var sådan, jamen som du siger, bare så uretfærdigt. Ja. Men altså, du har jo fuldstændig ret i det, du siger. Det er jo... Man kan, altså, det er jo det, man skal på en eller anden måde få ud af den historie. At selvfølgelig skal man tillade sig selv den store kærlighed og ture og satse hele butikken på en eller anden måde. Ja, fordi altså på en eller anden måde, så tror jeg, at det er umuligt at gå igennem livet uden at blive ked af det og uden at blive såret over ting. Men du kan godt gå nogenlunde igennem livet uden at være rigtig glad. Altså, hvis du ikke tillader dig selv det. Mm. Så det er jo sådan lidt, vil du helst have et liv med kæmpe stor lykke, og så også de her store sorger. Mm. Eller vil du hellere have et liv uden den kæmpe store lykke, men stadig være ked af det en gang imellem, ikke? Jo, 100%. Men jeg tror, så havde jeg nogle år derefter, hvor jeg ligesom var meget glad over netop... fordi det er jo også det, der kan også være perioder i ens liv, hvor man på en eller anden måde bliver tilfredsstillet romantisk af ikke-romantiske relationer, hvis du forstår, hvad jeg mener. Eller hvor de dine venskaber? Ja, fordi sådan tror jeg meget, det var i de år efter. Altså, at jeg... Du besluttede dig for, at jeg skal ikke give mig selv hen til romantiske relationer længere, så nu koncentrerer jeg mig om mine venner. Jeg tror netop altid, at jeg havde et eller andet romantisk kørende. Mm. Altså, jeg havde altid... Men noget ufarligt, hvor du ikke havde for meget mange følelser i kæden. Ja. Så var vi bare altså hinandens familie i min vennegruppe i den der periode, og var ligesom meget nære. Og det tror jeg også på en eller anden måde, så selvom at man jo skal nå derhen til, hvor du siger, hvor man netop skal turde gå ind i en kærlighedsrelation med alt, som jeg jo heldigvis også kom hen til, så kan man også have perioder, tror jeg, hvor man har brug for pause. Ja. Og det var det, der skete her. Altså, jeg var bare sådan, jeg kan ikke tage det lige nu, jeg er for tyndhudet. Ja, mit hjerte skal have en pause. Ja. Ja. Og det synes jeg egentlig også, når jeg tænker tilbage på det, at jeg er glad for, at jeg gav mig selv. Ja. Altså sådan, og så kunne man have sådan lidt flinks hele tiden, der skrev til en, sådan man tænkte, man ikke var alene i verden. Ja. Men de betød ikke rigtig noget, forstår du? Ja, 100%. Men så havde man sine venner, der virkelig var der, og som man vidste ikke ville forlade. Ja. Og så kommer der jo heldigvis et tidspunkt igen, hvor man er klar og mere risikovillig, er måske også ordet, når den rigtige kommer forbi. Hvad var det, der gjorde, at du så på et tidspunkt for 10 år siden tænker, okay, nu giver jeg alt, hud og hår, hjerte, mit inderste, blødeste punkt til det her menneske, som i dag er din kæreste på 10. år? Ja. Jamen, det var faktisk, at jeg, altså for det første, så har vi haft en lang historie også inden da. Ja. Altså, hvor vi ligesom har, altså, det var virkelig sådan, da jeg så ham første gang, jeg kan huske stedet. Vi var til en fest hos en af vores fælles venner, og jeg husker det nærmest som om sådan, at du ved, ligesom en film, at jeg ligesom så ham. Og i den anden side af rummet, og han stod sådan lidt for sig selv, og jeg stod lidt for mig selv. Alle andre gik i stå omkring jer. Ja. Det var kun jer, der fandtes. Er det ikke vanvittigt? Jo, det er sødt. Og så var der alt muligt turbulent i nogle år, faktisk. Altså, hvor at jeg tror, jeg netop også var der, hvor jeg var ikke klar, og jeg skulle rejse, og jeg skulle spille koncerter, og jeg skulle alt muligt. Men så... Så det, der gjorde i sidste ende, at jeg turde og give mig så meget hen til ham, det var faktisk, at... Altså, jeg vidste, jeg var forelsket i ham. Det havde jeg vidst i flere år. Men det var, at han var meget vedholdende. Og blev ved med at sige til mig, at... Ligesom ham den anden. Ja. Der er helt klart et mønster. Ja. Han blev bare ved med at bevise over for mig, at det var det helt... rigtigt, og at jeg godt kunne stole på ham, og altså alle de der ting, som jeg nok havde brug for at ture og gå ind i det igen. Ej, du har også på en eller anden måde været lidt heldig, at ham, og også ham den anden, det var selvfølgelig held i uheld, ikke? Eller uheld i held, men at de er blevet ved, ikke? Fordi jeg tror også, der er også mange mænd, der ville tænke, hun vil jo ikke, altså jeg har jo prøvet i flere år, nu må jeg jo komme videre, så jeg ikke bliver såret, så jeg ikke ender med at blive ulykkelig. Ja. Men at de har taget det sådan ansvar på sig og overbevise dig i så lang tid, ikke? Jo. Altså, det kunne jo også sagtens være gået den anden vej. 100%. Det har du helt ret i. Ja. Det har du 100%. Jeg er også virkelig meget taknemmelig for, at min kæreste, han gav sig tiden. Ja, for jeg tror, hvis vi sad som venner til en person, som... i flere år havde prøvet at kurtisere en eller anden, der blev ved med at ville alt muligt andet, så ville man jo nok som ven rådgive til at sige, slip hende nu. Ja. Du bliver for ked af det. Hun ved det jo ikke. Mm. Men de har holdt fast. Og til sidst så følte du bare, nu er jeg så sikker på, at han ikke går, at han ikke forlader mig, at han vil det ægte, til at jeg prøver det rigtigt. Altså på en eller anden måde kan man sige, at det ved man jo aldrig. Og den her første historie, jeg fortalt, den beviser jo også, at det ved man vildt. Præcis, men var det den følelse, du havde? Nej, jeg tror, at det, der skete, var, altså, at jeg skulle have lang tid, fordi jeg er bange af natur, sådan kvæg min barndom og alt det, for at blive forladt. Men jeg tror også bare, der kom bare et tidspunkt med ham, hvor jeg bare ikke, altså, hvor jeg var for forelsket. Ja. Altså, hvor der simpelthen ikke er... Og det var måske også første gang, jeg har oplevet det, altså, hvor der virkelig ikke er en anden vej, forstår du? Der er ikke muligheden ikke at gå med, lige meget, hvor bange man er for at blive forladt, fordi det er for godt på en eller anden måde. Ja. Så det var ikke, fordi du følte dig sikker på, han kommer ikke til at forlade mig. Det var mere, at der bare ikke var andre muligheder, lige end præcis. At gå med den forelskelse til sidst. Lige præcis. Og der kan man jo godt i lang tid, hvilket jeg også gjorde med ham, tror jeg, benægte lidt. Ja. Være sådan, altså det er jo også det, man, jeg måske gjorde for at passe på mig selv netop. Ja. Sådan, ej, og, altså, jeg ved ikke, om det er sådan en rationel direkte ting, men sådan holde på sig selv, det er jo også at benægte lidt, hvad man måske har lyst til, eller hvad der føles godt og rigtigt. Ja. Og det tror jeg, det gjorde jeg så lang tid, jeg kunne, fordi at jeg på en eller anden måde havde brændt nallerne. Men så igen, så var det bare det helt rigtige. Det er jeg fandme glad for. Ja, tillykke med det. Tak. Det er godt, det her historien ender. Det er det virkelig. Hvis du sidder og tænker, kan det virkelig betale sig at bruge både tid og penge på det der psykolog noget, så er svaret nok ja. Psykologsamtaler virker nemlig lige så godt mod depression som antidepressiv medicin. Ifølge NetDoctor er det, hvad forskning fra University of North Carolina viser. Her sammenlignede de kognitiv terapi med antidepressiv medicin. Knap 60% får det bedre af terapien, og det samme gælder for medicinen. Kognitiv terapi tager udgangspunkt i patientens negative tanker og tankemønstre og prøver at finde alternative måder at tænke om dem selv og deres egen værdi på. Så selv hvis du ikke har en depression, så kan det altså godt hjælpe på dit humør og din mentale tilstand at snakke med en professionel. Så hvis der sidder nogen derude, det gør der jo rigtig mange faktisk, der har hjertesorger lige nu. Mm. Hvad vil så være dit allerbedste råd til den eller dem? Jamen altså, mit first aid, det har helt klart været mine venner. Ja. Jeg synes, det er spændende lige at snakke lidt ind i, sådan, hvordan man bruger sine venner, fordi jeg ved også, der er mange, der føler, venner for os nok på et tidspunkt af at høre om den samme ting igen og igen. Og kan man være den der ven, der altid græder, eller altid vil snakke om sin ekskæreste? Og skal man ikke også på et tidspunkt ligesom kunne give noget i det venskab, eller være noget, i stedet for bare at være en byrde? Og sådan. Det er der i hvert fald mange, der skriver ind til mig omkring sådan en usikkerhed omkring, hvordan man kan bruge sine venner, uden at gøre dem trætte af en. Altså, det forstår jeg godt. Jeg kender også, jeg tror, at alle kender den der følelse, at jeg tænker sådan, ej, er jeg den der nederen ven, der bare altid er ked af det og kedelig? Ja. Men altså, det vil jeg sige, det tror jeg, man skal hvile i, fordi at det kan godt være, det er lang tid, at man har det dårligt og er ked af det, men det er på en eller anden måde, det venskab skal kunne bære. Ja. Og så kommer der også en periode, hvor det er dem, der er nede. Ja. Og så vil jeg sige, som ven, altså, så tror jeg også, så kan man også godt, det kan jo også være en kærlig gerning at sige til sin ven, nu er det for længe, forstår du? Mm. Nu har du grædt over det her i et halvt år, nu er det for lang tid. Nu skal vi hjælpe dig, sådan du får det bedre. Det er i hvert fald noget, jeg også prøver at træne med min, ikke for at sige, at man ikke må være ked af det i lang tid, men jeg tror, man skal ikke være bange for, at ens venner ikke griber ind på et eller andet tidspunkt, hvis de synes, det bliver for meget, simpelthen ud af kærlighed til en. Ja. Og så kan det jo være, at man skal have noget andet hjælp. Altså noget professionel hjælp måske. Ja, præcis. Det synes jeg er den kærligste ting, også som pårørende til misbrug. Mm. Altså at kunne sige til ens nære, jeg er bekymret for dig. Ja. Du har været for ked af det for lang tid. Nu tager vi dig i hånden. Nu hjælper vi dig til at få den rigtige hjælp. Hvis man ikke har den der følelse af, jeg har bare den der gruppe af venner, som bare står klar til at gribe mig, når jeg falder, og de vil smide alt, de har i hænderne, og de er der bare. Og sådan. Hvis man mere har den der, trænger jeg mig på, og gider de overhovedet det her, og orker de, og så videre. Hvad vil du gøre? Altså, vil du sige, vil du tage en snak med dine venner om, ligesom sådan, prøv at høre, jeg har vildt meget brug for jer. Kan I overskue at have den her rolle i jeres liv? I har jo også travlt med alt muligt. Eller vil du sådan i tale sætte dig og starte en samtale om det? Eller vil du bare have et udgangspunkt af, sådan, selvfølgelig vil de det? Ja, og det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror egentlig, Altså, jeg tror egentlig måske, hvis man føler, at man er en byrde, så er det måske meget godt at sige, altså at have den samtale i venskabet. Ja. Jeg har vildt meget brug for jer lige nu. Jeg er nede. Jeg er ikke der, hvor jeg er den, der giver vildt meget. Er I der? Kan I holde til det? Er det i orden? Fordi jeg bliver vildt usikker over, om... Ja. I hvert fald, hvis jeg mærker efter, hvad jeg selv vil gøre, så tror jeg, det er det. Ja. Er du klar på at prøve at hjælpe, så godt du overhovedet kan, en lytter, som har hjertesorg lige nu? Det vil jeg mega gerne. Ja. Jamen, der kommer et spørgsmål her. Ja. Jeg sidder med mit hjerte knust og håber senere lidt, at I kan hjælpe mig. Jeg var sammen med min kæreste i 6 år, men går fra ham, fordi jeg havde mødt en anden, og fordi jeg havde nogle ting, jeg gerne ville udleve i livet. Nu efter et år er jeg gået fra den anden fyr, og savner min eks noget så inderligt. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at han er min livs kærlighed. Min eks har fundet en ny kæreste, og han vil gerne skrive med mig en ny ANA, hvis det er hemmeligt, eller hvis jeg har brug for det, men han vil ikke se mig af hensyn til hende. Jeg har en kæmpe kærlighed til ham, og slet ikke klar på at give slip på de drømme, som min eks og jeg havde om børn, hus og fremtid. Og tanken om alt det her uden ham, det knuser mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Skal jeg give slip på ham, eller skal jeg kæmpe? Og hvordan kæmper jeg for en mand, der har fået en ny kæreste, og som egentlig nok er kommet videre? Jeg vil bare gerne sige tusind tak for hjælpen på forhånd, og for at de her podcasts får mig igennem de mange svære dage. Ja. Åh, for fanden, mand. Ja. Puh, det føles som et stort ansvar at give råd. Ja. Men du kan jo i hvert fald, hvis ikke altså, du har lyst til at give et helt konkret råd, så kan du jo dele dine tanker om situationen. Og hvad du måske selv ville gøre. Ja. Altså først og fremmest, det er jo en vildt trist situation. Jeg forstår godt, hun synes, det er mega svært. Ja, hun har givet slip på en. Ja. Fortrudt det. Nu er det lidt for sent. Ja. Altså, jeg tror måske, der godt kunne være noget modstridende imellem, hvad jeg selv kunne finde på at gøre, ja, og hvad man bør gøre. Okay, ja. Fordi vi tage begge scenarier? Ja, yes, det skal vi nok. Jeg tror måske det, altså jeg vil sige det, man bør gøre. Ja. Hun siger jo, at han har fundet en ny kæreste, som han er lykkelig med. Hun siger i hvert fald, at han er kommet, at hun tror, at han er kommet videre, ikke? Ja. Og at han ikke har lyst til at ses med hende, på grund af, at han gerne vil tage hensyn til det her nye forhold. Altså på en eller anden måde, og det var jeg til med hende, der tog en beslutning om, hun skulle prøve noget andet. Du havde mødt en anden måske til med. Jeg synes, man skylder den her person, som man elsker så højt, at lade ham være med den her nye kærlighed. Mm. Det tror jeg simpelthen, jeg synes. Ja, altså, jeg synes, bare slippe det. Det er jo så kommer vi tilbage til, hvad jeg måske selv kunne finde på at gøre. Ja. Fordi det er jo klart, at hvis man bare har det, som hun har det, det er den største kærlighed, det bliver aldrig... Hun er ikke i tvivl om, det er hendes livs kærlighed. Lige præcis, og hun vil det hele hus og børn og hele pakken. Ja. Så ved jeg ikke, om jeg kunne lade være med at sige det, nej, som det var. Så tror jeg, fuck man, det er et stort ansvar, og hun må ikke tage det som råd. Det er bare mine overvejelser. Ja, vi bliver bare lukket ind i din hjerne af tanker. Ja, okay, godt. Det er jeg glad for, du sagde. Men jeg tror, hvis jeg så ville sige, at jeg havde det på den måde, så tror jeg, jeg vil sige... Måske endda bare skrive det ned, som det var. Ja. Altså simpelthen sige, jeg har det sådan her, jeg ved godt, det er ikke rimeligt, det var mig, der bla bla bla gik, og det var mig, der ville noget andet. Det er bare sådan, jeg har det. Jeg var nødt til at sige det. Nu lader jeg dig være. Fuldstændig være. Ja. Vi skal ikke skrive sammen, vi skal ikke noget. Ja. Altså så er det ligesom sagt. Mm. Men altså, jeg vil sige, det fine at gøre, altså fordi man kender jo heller ikke sig selv og sin egen følelser i fremtiden. Man ved jo ikke, om hun ender med at lave sådan en, som jeg lige blev udsat for i min start 20'er. Nej, det er jo også det, jeg i hvert fald sidder med en tanke om, at jeg tror, inden hun gør noget som helst, så tror jeg, hun skal virkelig prøve at komme helt, helt ind i sig selv og mærke efter, er han spændende igen nu, fordi jeg ikke kan få ham. Ja, det tror jeg, du har ret i. Altså, og det kan være så svært at mærke, når man er så, sådan blind af nyforelskelse igen og noget spænding og sådan noget. Men altså, der tænker jeg, måske er det netop der, hun skulle betale for en psykologtime og snakke det her brud igennem og den her relation og prøve at se, om hun kan snakke sig ind i. Altså, det der bare ikke måske er, at hun får ham til at forlade den kæreste, så går der 2 uger, så kan hun mærke, det var ikke det. Og så står der en ulykkelig pige på den anden side, som lige er blevet forladt, og ham her er måske også helt ulykkelig, fordi de kunne faktisk have haft noget godt sammen, og han er også, har ligesom truffet en forkert beslutning, og så er der bare blevet lige det mere hjertesorg i verden. Ikke? Mm. Jamen, det er jo virkelig det, der kan ske. Ja. Altså, jeg synes virkelig et godt råd, som du siger, at på en eller anden måde arbejde med, altså ligge arbejdet. Ja. Betal pengene, ligge arbejdet for på en eller anden måde at få afsøgt. Fordi der er nogle ret store konsekvenser. Det skylder man lidt både sig selv og dem, ikke? Hvis man går ind og roder i et andet parforhold, at man skal være sikker på, at det ikke bare er for sjov. Ja, det synes jeg helt klart også. Ja. Men der er jo alle mulige mænder, fordi på en eller anden måde, selv hvis han så gik fra den anden, og de var sammen, så ville hun jo aldrig kunne love ham, om de er sammen om et år. Nej, det er det. Altså, hun skal vide, at det har store konsekvenser. Det skal hun virkelig. Ja. Og altså, sådan helt, hvis man bare ser helt sort-hvidt etisk på det, må man prøve at gå efter en person, som har en kæreste? Altså, jeg synes altså, at man skal lade være. Ja. Det synes jeg. Altså, det synes jeg på en eller anden måde. Hvorfor? Altså, fordi man kan jo også argumentere for, at det er jo ikke mit ansvar. Ja, jeg synes bare ikke, det er fint på en eller anden måde. Nej. Men altså, det er jo bare ikke sort-hvidt, kan man så også sige. Fordi hvis det er sådan, som hun siger, at altså hun tænker på ham hver dag, hun kan bare ikke lade være, så ved jeg ikke, om livet er sådan, at man bare skal lade være, fordi at det skal man helst. Nej. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, så er det måske også sådan, at man er nødt til at sige det, som det er. Ja. Og så må den person over i den anden lejr jo også sige, jeg er lykkelig, lad mig være. Mm. Men altså, jeg vil sige, som udgangspunkt, så synes jeg, at man skal prøve at lade være med at blande sig i sådan nogle forhold. Læg arbejdet, som du siger. Ja. Hvordan har du det med det? Altså, er du enig? Ja, altså, men jeg tror, jeg har det meget ligesom dig, at hvis jeg følte, det er mit livs kærlighed, lidt den der følelse af, man står i kirken, og der er nogen, der siger, at der er nogen, der har nogle indvendinger, inden de her mennesker siger ja, så tror jeg også, at jeg er for romantisk på vegne af mit eget liv, at jeg vil gå resten af livet og tænke over det, jeg mistede, måske indtil jeg så pludselig mødte en anden, jeg føler min livskærlighed. Altså, men det ville i hvert fald være min frygt ved ikke at gøre det. Tænk, hvis det var det. Ja. Og jeg skulle have gjort det, og vi skulle, og det var meningen, og meant to be, og skæbnen, og så gjorde jeg ingenting af respekt for et eller andet, som måske også gik i stykker om et halvt år, eller hvad det nu kan være. Men jeg tror, altså, hvis jeg skulle give et råd, så ville det nok være at lige tage noget tid, hvor hun ikke skriver mere til ham, og bare holder sig på sin egen banehalvdel, bestiller et lille psykologforløb, siger, det er det her, jeg gerne vil snakke igennem. Jeg skal simpelthen være 100% sikker på, at det her er mit livs kærlighed, og jeg ikke har ladet mig forføre af, at det, jeg nu ikke kan få ham. Ja. Og så tage nogle virkelig gode snakke hos en dygtig psykolog. Prøve at skrive sine tanker ned, sine følelser. Arbejde med det. Og så se efter et eller andet 3-4-5 måneder, hvordan har jeg det nu? Ja. Har jeg det på samme måde intakt? Jeg er fuldstændig overbevist om, det her, det er mit livs kærlighed, sådan er det. Der er ikke nogen vej tilbage. Så vil jeg personligt skrive en besked, hvor jeg skrev, hej, jeg ved godt, det er sindssygt grænseoverskridende og sådan, sådan intrude-agtig i din relation, og jeg kan komme til at fuck alt muligt op, og det er jeg virkelig ked af. Du skal vide, jeg har tænkt over det i mange måneder, før jeg skriver den her besked, for jeg virkelig gerne vil undgå at gøre det, og se om de her følelser ikke kunne gå væk. Men jeg er simpelthen helt overbevist om, at vi skal være kærester. Og hvis du ikke har det sådan, så er det selvfølgelig helt i orden, så skal du bare skrive det til mig. Men hvis du også går og føler, at jeg er i virkeligheden den rigtige for dig, og det her forhold er en parentes i dit lange liv med mig, så skal du i hvert fald bare vide, det er sådan, jeg har det. Ja. Men fuck, det er svært, mand. Ja. Fordi han kan jo også have alt muligt. Sådan, han er jo blevet forladt, så kan man nemlig også have sådan en følelse af, jamen nu vil hun mig igen. Det kan også forblænde, at man egentlig har noget rigtig godt med den anden. Og det er også derfor, jeg siger... Hun skal fandme høres på, hvad hun træder oveni. Men det er derfor, jeg tænker, hun skal i hvert fald give sig selv måske en deadline på x antal måneder, før hun handler, hvor at hun gør det der arbejde. Ja. Før at det kan retfærdiggøres og tage den chance, det er. Ja, det vil jeg også sige. Og så kan det jo også godt være netop, at det går væk, ikke? Altså, at følelserne går over. Hun skal i hvert fald også lade være med at skrive. Hun skal give det der space. Ja. Ja, det synes jeg. Det siger vi til hende. Tag en ægte lang pause. Ja, og ingen pengene. Kontakt. Altså, det er jo også det, hvis hun er villig til at lægge pengene, som det koster at gå til psykolog, lægge tiden. Ja. Altså, det synes jeg på en eller anden måde, det skal det også være, det er værd. Ja. At hun ligesom ligger arbejdet, som jo er et stort arbejde at gå i gang med. Præcis. sådan en selvudviklingsting. Det er det. Der. Og ingen kontakt imens. Præcis. Og så må du se på den anden side af det, hvordan du har det. Om 4-5 måneder. Ja. Så tusind tak, fordi du ville komme. Det var meget vidunderligt at være her. Ej, men det er jeg så glad for. Det var det også for mig. Det var godt. Og sådan en dejlig blanding af at være inspirerende, det der med at passe på sig selv, synes jeg også. Altså, for der er jo også noget smukt i det. Mm. Men også... lige at huske grænsen, ikke, for hvornår det kan tage overhånd. Absolut. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.